بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمانة الأخيرة والأخرى هذا شمس الفاتحة الكريم أتعامل صلى الله عليه وسلم يكيد دعاء دعاء لنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير Allah'ın ismi bu izdivacınıza seyirli ve bereketli etsin. Allah'ın bu evliliği Allah'ın rızasına, razılığına aktarabiliyor olsun. Allah'ın bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa hamısını sürdürmeyesin. Ve hemşin Allah'ın isteyelim ki Allah'ın size itaatte büyüyen, Allah'ı seven zürriyet bahşeylesin. Hakikaten evlilik büyük nimetlerden biridir. Allah'la evlilik sayesinde insanın namusunu koruyor, neslini koruyor ve dinini koruyor. Din korunur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki مَنْ رَزَقَ اللّٰهُ زَوْجَةً صَالِحَةً فَقَدْ اَعَانَهُ عَلَى نِصْفِ دِينِ Allah Teala bir kimseye salih zevce nasip ederse dinin yarısını kamilleştirmiştir. Yerde kalan ikinci yarısı buyurur ki فَلِيْتَدِلَّهُ نِصْفِ الْبَعْدِ ve takva olsun. Yerde kalan ikinci yarısı hakkında da takva olsun, Allah'tan korusun. Yani bu zaman bildirir ki insan evlenmeden dinini koruması, imanını koruması çok çekindi. Veya aslında değil mümkündür. Ve buna göre de insan imkanı varsa evlenmeli ve hemşinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seçimi de yakşı etmeye heveslendirerek buyurmuştur ki فَالْفَا بِنَا بِالْكِينَ Yani sen din sahibini seç. Sen din sahibini seç. Ve bu tavsiyeler de ona göre dedi ki yani insanın bu hayatta başına ağır işler veya fırsat çetinliklerle karşılaşır. Ve bu ağır anlarda, o çetin anlarda Allah Teala'dan sonra onun sabit kalmasına sebep din sahibi olan hayatta ulaşır. Ve ne der ki biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövsiyelerini ve hemşinin Kur'an'da gelen Allah Teala'nın emirlerini yerine getirir ve dalarlarından çekiner ise ve biz hem bu hayatı elde ederek hem bu hayatın saadetini, hoşbahtlığını ve üstelik de ahiretin saadetini elde ederiz. İnsan bundan gerisinde, bundan başkasında hiç o saadeti, huzuru elde edebilmez. Çünkü bu Allah'ın verdiği. Allah Teala buyurur ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَ حَنْضَمْكَ Kim beni anmaktan uzaklarsa onun gözü aranlığı, yaşayışı sıkıntı içerisinde olur. Tefsirde geçiyor ki insan istediğini yesin. Yani o insan istediğini yesin. En pahalı yemekler. İstediğini yesin. En pahalı tatlılar yesin. Ve istediği tefsirlerle yaşasın. Vallahi o insan hoşbaht olabilmez. Hakikaten de bilir. Kim tecrübeden geçerse ve görür ki insanlar var milyarların içerisindedir. Ve istediği her şeye erişir. Her şeye erişir. Dünyanın nimetlerinden. Ama yine o insan sıkıntı içerisindedir. O insanın yüzünde gülümseme hiçbir rahatlık yoktur. Çünkü kalbinde olmadığına göre insanın yüzüne çıkar. Çünkü hakiki, yani hoşbaktlik, hakiki saadet, huzur, kalpte olan saadet. Eğer kalpte olmasa, insan zahiren her bir şeyi elde etse de, yani o insan hiç vakit hoşbaktlı olmuyor. Çünkü bu, yakın olarak bunu değil, çünkü Allah'a ayet geçir. Hele bu dünyada ceza, ahiret cezası ise daha şiddetli, daha ağırdır. Allah Teala buyurur ki, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ve biz onun insanı kıyamet günü, kör olarak işlerdik. Ve diyelim ki ya Rab, لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ne için beni kör olarak eşlettin? Ahı ben dünyadayken görürdüm. Allah Teala buyuracaktır ki وَكَذَٰلِكَ اَحْتَدْكَ اَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Böylelikle benim ayelerim gelip sana çattı. Sen onları bildiğin halde gözünü bilmezliğe vurdun. Ondan uzak düştün. Bilmedin ve bilmek de istemedin. Bakın orada bulursun. Ona göre küfrün dövlerinden biri de olur ki üzülür derme küfrü. İnsan bilir, bilmek de istemez. Ve hatta danışmanda bile kaçırır. Hatta Allah Teala o insanları Kur'an'da mezemmetleyerek buyurur ki فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Ne olur onlara? Onlar öğüt, nesiyetten, ibretten üz dönerler, üz çevirirler. كَأَنَّهُمْ حُرُمْ مُسْتَنْفِرًا. Demek ki onlar kaçan uzun kulaklardır. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرًا. O aslandan, şirden kaçan zevalar kimi onlar bir kaçırlar, övmesiyetten dinlemek de istemirler. Ve insan eğer bilmediği halde bilmemek, bilmek istemezse ve uzak düşerse insanın küfre düşmesine sebep olur. Dedik ki o insan Allah Teala'nın yani hayır istemediği bir kimsedir. Ne var ki Allah'tan danışılır, hoşlanırlar. Nece ki Allah bana müşriklerden haber verir. وَإِلَّا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَعِزَّتْ قُلُوبُهُ لَذِينَ يَلَّا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Tek Allah'tan danışıldığı zaman yani Allah'a inanmayanların kalpleri ürkeşer. Yani onlar istemezler bu sözleri. وَإِلَّا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا هُمْ يَسْتَبِشُرُونَ. Ama Allah'tan başkası hakkında danışıldığı zaman onlar sevinirler. Onların köksünü açılar. Latife, anekdot ve başka şeyler danışıldığı zaman. Onun yerine insan, eğer her yerden dünyasını ve ahiretini elde etmek istiyorsa, yani Allah'a kul olmalıdır. Yani Allah'a her yerden kul olmalıdır ki dünyasını elde etsin. Çünkü Allah'a kul olmayan insan kimse kuludur. Kiminse kuludur. Allah'a kul olmayan insan rezil olur, zelil olur. Ve her bir bedbahçılık ona üzülür. O insan hiçbir rahatçılığı, saadet kapattır gibi. Ve ne vakit insan Allah'tan üz döndürür, hayır tutur. Yani öyle bir insan var, elbette biliyorlar. Ve Allah'a üz tutan insan, Allah'a telef görelen insan, ne vaksa hayırdan mehrum olur. Ve her bir insan soruşulanda kimin bulursan deyip ki Allah'ın buluyor. Ya şüphesiz onda hanı o kulluğun göstericisi, o kulluğun alameti. İnsan kul olduğunu değilse, kulluğunu doğrultmalıdır ki kulluğun talep ettiği şeyleri hayata geçirmeliyiz ki o heyi kulların olsun. Hiç kulluğun ağasına asıl var mı? Hiç kulluğun ağasına asıl var mı? Ama biz ise Allah Teala ne kadar nimetler verir? Rabbimizin verdiği nimeti her birisini asilikte günahla sarf edilir. Günaha yöneldik. İnsan bir ne vakit ayıracak? İnsan bu gelişatla ne vakit ayrılacak? İnsanın hengi ayrılması önemli olacak. Önemli ayrılacaktır. Ama artık o ayrılma yani bir olacak. Ve o insanlar ki yani bütün vaktini 57 kef damak içerisinde geçirirler. Yemeğe, içmeye, bütün eğlence, lezzetler. O insana bir sual verirse hal hazırında bu mecliste. Değilse ki hanı dünyanın lezzeti. Hanı dünyanın lezzeti. Hanı bir saat önceki lezzet. Onlardan hiçbiri kalmıyor. Ama onlar günah olarak emel defterinde kalmışlar. Ve ağırlı insan bugün pişman olan, bugün pişman olarak sabahı için emel edendir. Allah Teala diyor ki ey müminler, Allah'tan korkun. وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Ve her bir nefs, her bir kers sabahı için ne hazırladığına baksın. Sabahı için. Yani Allah Teala yani kıyameti bile sabah adlandırır. Yani kıyamet o derece yakındır. Çünkü insan ölürse artık onun kıyameti kopur. Ölen günden artık onun ahireti başlıyor. Ve insan yani gaflette olduğuna göre onu uzak görür. Ahiret uzak görür, ölümü uzak görür. Halbuki bugün çiğninde taşıyıp evet ki ölmeyecek. Allah da Kur'an'da diyor ki innehum yarawnahu ba'idan. Onlar onu uzak görürler. Ve nerahu qariba, biz ise onu yakın görürüz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْبُهْرِ. O gün göl, o gün göl, sema eridilmiş mis gibi olacak. Ve dağlar ise dinlenmiş yün gibi olacaktır. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. Ve insanın halını sormak için bir mehriban dostu olmayacaktır. يُوَسَّمُنَهُمْ. Halbuki Allah Teala diyor onlar birbirlerini kıyamet günü görecekler. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنَن۪ي. Ama günahkar insan ise arzulayacaktır ki evlatlarını feda vererek özü cehennemden kurtarsın. Ey Rabbim, evlatlarını, uşaklarını cehenneme atlayacağım, ben kurtarım, beni cehenneme saldım. وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِينَ. Öz hayat yoldaşını ve kardeşini. Ve diyecek ey Rabbim, yoldaşım da cehenneme, kardeşim da birden düşemem kurtarım. Ve hepsinin ve fasiletin milleti kubri, ona sığınacak veren kabilesini. Ey Rabbim, kabilemi de cehenneme birden düşemem kurtarım. Ve men fil ardı cemiyen fümme yücim. Ve yer üzerinde kim varsa hamısını cehenneme düşemem kurtarım. Kellen inne helala. Allah'a emanet. Hayreten o, Allah'ın aşağı ateştir. Nezzaaten lişşeva, insanın derisini, başın derisini dağıtıp kofaran bir ateştir. Tedru men edbera ve tevelle. O ateş, üz döndüreni, Allah'ın emrinden üz döndüreni, arka çevireni özüne taraf çağırır. Yani bu ibretler, yani bizim üçündür ki insan bu dünyada ayrılsın, bu dünyada pişman olsun. Ve kıyametin pişmançlığı sözsüz ki oldukça şiddetli, ağırdı. Ama o pişmançlığın insana fayda vermeyecektir. Hatta Allah-u Teala kıyametin pişmançlığını bize bildirerek diyor ki وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. O gün zalim insan iki elini ağzına salıp çiğneyecektir. İki elini. Yani bu neyi bildirir? Pişmançlığın ne kadar şiddetli olması bildirir. Demir bir parmağını, demir iki parmağını, demir bir elini, iki elini. Hatta İbn-i Kesir Rahimullah diyor ki pişmançılıktan ve çiğneyecek ellerini bileklerine kadar yiyecektir. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Şaşkın ben peygamberin yolunu saydım diyecektir. يَا وَيْلَتَا وَيْمَنِ هَلْمَا لَيْتَنِ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا. Keşke o falanca sözüme dost tutmazdım. لَقَدْ عَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِفْجَانَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ قَدُولًا. Artık bunlar bana belli olduktan sonra beni azdırdı ve şeytan da belirdi. İnsan azdırandan sonra yalnız bıraktı. Onu küfre salana kadar ona belirler verir. Onu azdırandan sonra dedi ki ben de Allah'tan korkarım. Yani bu şeytan o derecede azgın, gaddar düşmendir ki Allah Teala onun düşmançlığın şiddetinden bize bildirir ki insan ihtiyatlı olsun. Allah Teala diyor ki inne şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin düşmanınızdır, onu özünde düşman tutun. İnne men yed'u hizbehu yekunu min ashabis sa'id. Ve o özünde tabi olanları cehenneme kurulmaktadır. Ve hatta Allah Teala onun cehennemdeki hutbesi bile haber verir ki İbrahim suresinde وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُلْهِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِ. Artık iş bittikten sonra cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme girdikten sonra iblis diyecektir. Allah Teala ise hakkı belli verdi. Ben de size belli verdim, ben de size özgü elime kulak çıktım. وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ تَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Yani ben sizi neye çağırırdınsa o çağırdığım işte benim hiçbir delilim, sübutum, esasım yok idi. Yani fikir böyle, yani bunun ne kadar düşmençliği var. İnsanı azdırır, cehenneme de salır ve cehenneme salandan sonra da ele, cehennemde de ele salır. Yani siz ne gündesiz ki? Yani Allah Teala size Resulların diliyle kitabdan nazir etmekle hakkı verdi. Ben size ise ele bele esassız, delilsiz ben verdim. siz o haqqı tərk elədiniz, mənim əsasız, sübutsuz dəlilmə tabi olunuz. Buna görə məni yox, özünüzü bunu. Buna görə məni yox, özünüzü bunu. Yəni, buradan artıq nə siz məni xilas edə bilərsiniz, nə də mən sizi xilas edə bilərim. Və ona görə insan bu dünyada yaradılış qayəsi, qulluq dursa, Allaha ibadət dursa, həyatın hər bir sahəsində qulluğu həyata keçirməlidir ki, qulluğun tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirməlidir ki, Allahın yardımına layiq olsun. Allah da Quranda Zümer Suresinde buyurur ki, Əleyhisallahu bikafi abden. Məgər Allah Teala öz quluna kifayət deyil. Bəli, kifayətdir. İbn-i Qayyim Rahimehullah deyir ki, kimdir Allahın qulu? Yəni, belə baxanda hamı quludur. Yəni, qulda hansı qulluqdan söhbət edir? İxtiyari qulluqdan. O ki, bazı istirari qulluqdan. Yəni, kafirlər Allah'ın qulludur. Allah da Quranda buyurur ki, İn kullu mən fissənəvəl və qaldir illə ətir rəhməni abden. Göylərdə və yerdə elə bir kimsə yoxdur ki, qiyamət günü Allahın hüzuruna qul olaraq gəlməsin. Lakin bu ayədə keçən isə ixtiyari qulluqdan, insan ixtiyarı olaraq Allahın əmrini yetirməsi, qadağandan çəkilməsi. Allah ona kifayətdir, ona yardım edəndir, ona dəstək olur, onu çətinlikdən qurtarır. Və deyir ki, Allahın quluna olan yardımı qulun qulluğundan asılıdır. Qulun ibadətindən asılıdır. Qulun itaətindən asılıdır. Kim nə qədər ibadətini çoxalarsa, bir o qədər də Allahın ona olan yardımı da çoxalar. Qulluğu azaldarsa, yardım da azaldır. Əgər qulluq olmazsa, Allahın yardımı da kəsir, yardım da olur. Və sonra yenə Allah Teala səhvət, Allah Teala xalqımız hidayət etsin. Amin. Allah Teala hidayətli olanları sabit edəsin. Amin. Və bizi ilərlədikdən sonra gerilməkdən qorusun. Amin. Və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun. Amin. Və üçün Allah da qardaşınızı ailəsi ilə birlikdə həm bu dünyada həm kimdə ahirət saadəsində qorusun. Amin. Sağ olun, sələm.